Egunon Gorka? Egunon. Beraz, zuzira iraultza txikien akampadako antolatzaileetako bat, eta astezkenean hasi da, igandean bukatuko da. Lehenik ezagutzen ez duten entzat, azaltzen aldiguzu, pixkat, deia noiz eta nola sortu den proiektu hori? Bale, ba, beno, iraultza txikien akampada hau izaten ari da bigarren edizioa. Orduan, lehenengo edizio bat egon zen, 2018an, Zubietan izan zen, hor Gipuzkoan, erraustegiaren borrokaren testu inguruan, eta izan zen sustatua, ba, jendean itez. Lurralde askea kolektiba hor zegoen pizkat motorre bezala, baina, bueno, begitu zitzaizkion beste pertsona batzuk, eta horrela aterazuten lehenengo edizioa, eta bigarren edizio honetarako, ba, are gehiago ba, ireki da edo, ez? Ba, azkenean izan da prozesu parte hartzaile eta ireki bat, eta orduan gehitu gara ba, pertsona batzuk, ba, aurreko edizioan egon ez ginena kantolakuntzan, eta bueno, ba, talde oso handi eta anitza. Bai. Beraz, momentuko handitzen ari da proiektu hori? Bai, bai, asmoa lehenengo edizioa eta gero, antolatzaiek pentsatu zuten hortik bi urtetara errepikatzea, hori zen asmoa. Gero, klaro, etorri zen pandemia eta, ba, bueno, egoerak ez zuen utzi, ez? Eta bertan behar datu behar izan zen asmo hori, eta orain berrartu da, eta uda berri honetan zehar, pues, joan da mamitzen. Eta aurten egiten duzie Arteagan, zergatik hautatu duzie toki hori? Bueno, hasieratik asmoa zen provintzez aldatzea, ez? Egia da zarela oso urrun joan, baina bueno, Bizkaia da pasagara, eta hemen Artea dago Arratiako baiaran, aspaldi dago jende bat, proiektu oso polit batean, ahi dira ikuspin unitate batzuk aurrera ateratzen, etxe bizitza kolektibo batzutan ere posikar bizitzen, eta bertan, beno, ba, orain dela urte bat baino gutxi izan da aurten, ba, erosi egin da etxe oso handi bat, baliabide ugari ditunak, eta izan da, esfortzu oso kolektibo bat, ez? Eta etxe hori ditu dute basoa. Basoa proiektua, bueno, ba, irekita zegoen olako ekitaldi batera, basoan sartuta dauden pertsona batzuk ere aurreko iraultza txikian akampadan parte hartu zuten, eta orduan, ba, beno, errazi esan zen. Eta bostegun hauetan, bai. Zer egiten da, ze proposatua da jende edo? Dago denetarik, bai, bueno, helburua nitz daude, alde batetik dago jende denari iristaren helburua, nahi du gauza oso anitz bat izatea, bai ideologikoki, bai adina dagokionez, modu zabalean, ez? Orduan, gitaraua pentsatuta dago adin guztientzat, dago ere umeentzako gitarau berezi bat, eta ez da bakarrik formakuntza eta eztabaida gogoetarako espazio bat hitzaldiekin, mainguruekin eta bar, baita ere badaulako, ba, bueno, aisialdia, eta importante iruditzen zaigu eremu hau izatea harremanak sortzeko espazio bat. Orduan saretzea, sustatzea herri mugimendua indartzeko helburuarekin. Orduan denetarik dago eta bai, hori. Egitarau zabal bat, bai. Eta emaiten aldizkiguzu adibide batzu idei baten ukaiteko? Egitarauaren edukiei dagokionez? Bai. Bai, ba, gai zentral bat da pandemiaren ostean zer, ez? Ez da COVID-a zuzenean lantzen edo, baizik eta, bueno, ba, gure paradigmek moldatu gara izan dira eta etorkizunari begiratzeko momentuan, ba, orain aldatu egin da, ez? Orduan, problematika ezberdi erantzuten, ba, badira edukiak, kapitalismoak izaten ari ditun inertzia berriei ere nola erantzuten ari zaion, badibidez, etxe bizitza sindikatuak, elkar laguntza sindikatuak, nola borroka molde berri horiek ari diren mamitzen, ba, pizkat horiek ere badaude, ekologismaren ausia eta bueno, ba, desaskundea, eta krisi klimatikoa, larrialdi klimatikoaren ausia, gero ere, ba, nola ez, feminismoa, internazionalismoak, antiarrasismoak, ba, presentzia bat dauka, borroka txikiago batzuk ere, adibidez animalien askapenerako borroka antispezista, ba, pizkat denetarik. Eta egiten dira, eztabaidak, mintzaldiak, edo, eta tailejak ere, badira? Bai, bueno, egitara balandu egin da, parte hartzaia izan adin, eta orduan, nahizte itzaldiak egon, nahi da saiatu, eta, bueno, horretan gabizez, itzaldiak izatea parte hartzaiak, eta izatea gutxienez espazio bat, ez tabaidarako, eta talde gogoetarako. Horretaz aparte, beste batzuk dira, beste formatu batzuk, ez, mahin guduak, edo inkluso zabalagoak, orduan, bueno, parte hartzaia bai, eta zentzu horretan, ba, bai. Eta azken egunaren zat, aldiz, ekintza bat pentsatu duzi ez? Hori da, bai. Bueno, hor badira ekintza pare bat, ez, aldi bat, alde batetik egingo da mural bat margotu, eta bestetik egingo da mendi martxa bat. Azkenan ere hor erantzun nahi diogu gaitasun ezberdinei, behar ezberdinei militatzeko modu asko daude, eta bueno, jendeenak igual ez du mendira igo nahi, ez? Barun denetari. Baina bai, zentrala igual da mendi martxa. Mendi martxa izango da eukalipto basoen kontra ekintza bat, hau bada Bizkaian errotuta dagoen problematika bat, pinudiekin jada zegoena, eta orain pues, txarrera egiten nahi duela, ez? Pinudiek izan zuten zituzten plagen ostean, pues, orain eukaliptondoak ari dira plantatzen, eta horri pues, aurre egiteko asmoz, ez? Orain guan edizionek hartu du gai hori, Bizkat ekintzarako ere, ez? Aurreko itak jada martxa bat izan zuen, erraustegiara, bueno, hor gatazkatxo eta izan zen, ez zaintza zain digen eukalako, eta bueno, ba, ez gintuzten oso ongi... ongi etorri bero bat egin, baina espero oraingoan ez berdin izatea. Eta erraidazu hor bost egunez bertokian egoiten ziste gehienak, sorraze, nola pasten da badatoki bat akampatzeko, euria balin bada kanpoan egiten da, edo ala ere pribitu duzie barnean xoko bat? Eta, bueno, haundia da, baina mugatua ere, ez, ona bat horien denaiko, eta orduan, bueno, ba, antolatu ditugu kanpaleku ezberdinak, gaina kanpalekuei ba, bakoitza izen igual ez oso famatu bat eman zaio, omenaldi bezala, ez? Orduan ditugu zazpi kanpaleku, eta gero Furgonetentzako parkin bat ere. Orduan jendea hor geratuko da, gero badira guneak, irugune, itzaldiak eta maingurak eta lakoak aldi beran egongo direlako denbora guztian iru, orduan jendeak alko du hautatu zeinetara joan. Eta, bueno, gero ere, larritutak geundeen, ba, ber, euria egingo zuen edo ez, porque aurreko astean nahiko eguraldi txarra, bueno, aurreko astetan, nahiko eguraldi txarra izan dugu, baino momentuz, ba, ondo adarkar batu ditugu euria egiten duen erako, baino beste batzuk ez dugu ez da montatu. Eta, bueno, ba, denetarik, hemen igeritokiare badago, umeek badituzta gintxoko bereziak, lasaiago egoteko barra daukan jendean txatere bada txoko bat, azkenean, bueno, ba, pandemiak ere areagutu du, ez? Baino, jada bat zegoen jende bat, pues, sozialki jende askorekin gustora ezagona, edo urduritzen dena, eta gardu nalakoak, pues, denetarik. Hemen berdin, iparaldean eta egoaldean konturatu gira ez genola berdin bizi pandemia hori, duritzen zait egoaldean, beldur gehiago berdin badela virus hori, zerbait bai. Pentsatu duzie berdin beldur direnentzat edo? Bai, zaila, egoera zaila izan da, azkenan sentsibilitate oso ezberdinak gaudelako. Geuk, antolatzailean gabiltzanok, badaukagu, oi, ere, idei oso ezberdinak, eta ba, bueno, batzuk bat ziren igual kontserbadoreagoak eta beste batzuk igual pues irekiagoak edo neurriei dagokienez. Orduan bueno, ba bilatu bar izan dugu hor bitarteko puntu bat non jendeari gomendatzen diogun ba espazio itxietan eta maskaria eta halakoak, baino aldiberan ere ba eskatuz ba jarrera covidarekiko jarrera izango nuke lasaia, ez? Hau da, jendeak ezberdin jardungo du, hengo da jende bat FPV maskariekin, espazio irekietan beba eta distantziakin beba eta beste bat, pues lasaiago ibiliko dena eta bueno, ba kataskatsua denez gaia, ba nahi dugu alik eta oberen zaindu eta saiatza denak sentitzea horrekiko ondo, ez? Baino bueno, saia da. Eta bueno, orain udan plazatzen ari da, nik egia asomatu duala igual zenbait momentutan, iparralde eta hegoaldearen arteko alde hori, orain igual erlazatuago dago kontua. Momentuz daukagu COVID-arako telefono bat, eta, bueno, ba, norbaitek sintomak baditu, positibo ematen badu edo badauka telefono horretara ditzea, eta gu ere, pues, nahi dugu pizkatu hori ondo kudeatu, eta horretan gaude, ikusiko dugu, aber, zer moduz moldatzen garen. Eta tokiak mugatuak zirenez, oraindik bada posibilitatea etortzeko asteburuan? Bueno, pasadugu ya limitea, plantatu genuen limite bat 300 pertsonena egun bakoitzeko, eta puntatuak ja da hor daude, pasada muga. Baina, bueno, azkenean, badago malgutasun bat, espazio hemen soberan dago, eta moldatuko gara, ez? Baina importantea iruditzen zitzaigun ere, modu batean zaintzea, ikustea ber, zenbat jendea puntatzen zen, eta momentu baten beharrezkoa bazen itxi, ba, deno gustora egon gaitezen, eta kualitatiboki ere izan dadila gozoa. Ere. Ezakit. Eta hor, eldu da piskat toki guzietatik, eta espazio guzietako militanteak, eta gara juntan, zenbait eragilean arteko tentsioak, bat irela egiten aldugu, nola kokatzen da piskat irautza txikian akampada hori? Bai, interesgarria da. Polita esan da, prozesuan zehar, batu garela jende oso ezberdina, ez? Eta hildo ezberdinetakoak. Ezin da estan igual, oain eztabaidan puri-purian dauden talde guztietako partaideik daudenik. Egia da, hau ireki esan dela de momentu guztian, eragile dena konbidatu ditugu, herri mugimenduan kontsideratu daiteke edozein eragile konbidatu dugu. Eztabaida daukatenen artean ere, ba, iruditzen zaigu polita zela espazio hau, ba, eztabaidak izateko, baina ia erantzuna ez dela izan parte guztietatik berdina, eh? Orduan, bueno, gu antolakuntzatik anitza nahi izan, egin nahi izan dugu, baina, bueno, egonda jende bat basaiona interesatu pasatzea. Eta topaketa deia hasi dela. Iduritzen zauzu, giro honean ziztela hor, sua pizteko, aurten ere? Zien lema baita? Ederra esaten nahi da, bai. Eta, bueno, oza, momentu baten izatak, zaiak diren, abuztuan, hor, jendea porretan, baino, keba, etorri da jendea, eta giro polita dago. Ea horrela jarretzen duen. Ea, eta horretarazteko, bi urte guziz pentsatua da egitea topaketa hori? Ikusteke dago, aber, azkenan, oi, jende bat jarraitu du, pasaden itakoa, baino beste batzuk ez dute jarraitu, jende berri bat batu da, eta nik ustetan, ber, ita bada gauza oso aldakorra, badelako irekia eta jende aldatzen delako, ez? Mm-hmm. Orduan, ikusi barko da, itxiera momentuan zer planteatzen dugun, ez? Eta, bai, badago hor galdera hori, ez? Honek nola jarraitu dezakeen, eta baino momentu zerantzunak, pues igual, kanpaldiaren bukaeran balorazioa egin da, eta ikusi barko ditugu. Ados, bikain. Mil esker handi bat, Gorka. Bai, zuei, eskerrik asko.